Lokomocyjny. Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla 3-latków. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 21 kwietnia, minęła 21. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Apogeum trzeciej fali za nami, czas na stopniowe odmrażanie gospodarki. Tak zwana psia emerytura, zatwierdzona przez rząd. Ulewy i burze zniszczyły zabytki Pałacu Apostolskiego w Watykanie. Mamy kontynuację trendu spadkowego w liczbie zakażeń, mamy stopniowe luzowanie obostrzeń. I tak w 11 województwach od poniedziałku będzie obowiązywać nauka hybrydowa dla najmłodszych dzieci, a ich rodzice będą mogli pójść na przykład do fryzjera czy kosmetyczki. Takiej możliwości nie będą mieli mieszkańcy tych województw, gdzie sytuacja epidemiczna wciąż jest bardzo poważna. Co i dla kogo się zmieni, o tym Karol Surówka. Wszystkie obostrzenia pozostają w mocy w tych regionach, w których zakażeń i hospitalizacji jest nadal bardzo dużo. To Śląsk, Dolny Śląsk, Wielkopolska, Łódzkie i Opolskie. W pozostałych 11 województwach od poniedziałku wraca nauka w klasach od 1 do 3 w trybie hybrydowym. Oprócz tego drzwi swoim klientom ponownie będzie mogła otworzyć branża kosmetyczna, w tym fryzjerzy i kosmetyczki. Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że w przyszłym tygodniu rząd przedstawi plan stopniowego odmrażania gospodarki na kolejne tygodnie maja. Sport uprawiany na otwartym powietrzu, ale też powoli na obiektach sportowych będzie na pewno jednym z priorytetów. Po weekendzie majowym najprawdopodobniej otworzymy instytucje kultury. Adam Niedzielski dodał, że zniesienie obowiązku noszenia maseczek na świeżym powietrzu na ten moment jest, tu cytat, nieakceptowalnym ryzykiem. Karol Surówka, Polskie Radio. Choć nie noszą munduru, pełnią służbę tak jak ich opiekunowie. Dlatego będą miały psią emeryturę. Projekt ustawy właśnie przyjął rząd. Do tej pory funkcjonariusze opiekujący się zwierzętami po wycofaniu ich ze służby robili to na własną rękę, ponosząc dodatkowe koszty. Teraz będą mieli wsparcie, mówi wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Błażej Poboży. Tu właśnie dochodzimy do ostatniego projektu, który między innymi wprowadza zarówno ekwiwalent bądź w naturze, bądź ekwiwalent pieniężny na wyżywienie takich zwierząt, a także gwarantuje zwrot wszystkich kosztów ponoszonych przez opiekunów z tytułu opieki weterynaryjnej zwierząt, które zostały ze służby wycofane. Na psią emeryturę mogą także liczyć psy, które wycofano ze służby przed wejściem w życie ustawy. Tylko w formacjach podległych MSWiA służy łącznie ponad 1200 czworonogów. Wody Polskie chcą obniżki cen za wodę i ścieki w Warszawie. Nie zgodziły się na propozycję Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, by pozostawić cenę na tym samym poziomie. Wody Polskie uważają, że w trakcie obowiązywania ostatniej taryfy pobierano opłatę za usługi, których nie wykonano. Dlatego, jak mówi dyrektor Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, cena powinna być odpowiednio niższa. Były dwie awarie czajki, w czasie których zostało spuszczonych nieoczyszczonych ścieków do Wisły ponad 15 milionów metrów sześciennych. Opłata za oczyszczenie tych ścieków została od mieszkańców pobrana, natomiast usługa nie została wykonana należycie, bo przypominam, że usługa polega na odprowadzeniu i oczyszczeniu ścieków. Koszty, które ponieśli mieszkańcy, to blisko 90 milionów złotych pobranych opłat. Warszawskie MPWiK ma miesiąc na przygotowanie nowej taryfy lub odwołanie. Ulewy i burze zniszczyły zabytki Pałacu Apostolskiego w Watykanie. Ucierpiały freski w tzw. sali Sobieskiego, w której jest wystawiony obraz Jana Matejki Jan Sobieski pod Wiedniem. Nazwa sali pochodzi od tytułu obrazu. Jan Matejko osobiście zawiózł swoje dzieło papieżowi Leonowi XIII jako dar od narodu polskiego. Ozdobioną freskami tę część ściany, na której wyeksponowano dzieło Matejki, woda zalała po ostatnich deszczach. Bezpośrednią przyczyną może być zanieczyszczenie rynien. Ostatnio takich incydentów było wyjątkowo dużo w Watykanie, począwszy od dachu sali Regi, gdzie papież przyjmuje korpus dyplomatyczny. Od jej kolebkowego sklepienia odpadły części sztukaterii, po dziedziniec Pini, gdzie odpadają elementy gzymsu i tynku. Przypuszcza się, że wilgoć nie odparowuje prawidłowo i uszkodziła drewniane kratownice, które od wieków podtrzymują dach Pałacu Apostolskiego. Tymczasem wstrzymano remont dziedzińca Pini, bo na części odremontowanych już ścian widoczne są skutki penetrującej je wilgoci. Eksperci przypuszczają, że być może pomiędzy warstwą nowej farby a starą, ponad stuletnią zaprawą nastąpiła nieoczekiwana reakcja na wilgoć, powodująca, że zaledwie po roku farba zaczęła odpadać. Z Rzymu do Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. Według konserwatorów dzieło Jana Matejki jest już bezpieczne. To był serwis Trójki.

6 minut muzycznej radości. Where is my brain? I niedawno debiutująca grupa The Lazy Eyes. Prawdziwa psychodeliczna perełka, można by rzec. Trochę w klimacie grupy King Gizzard and the Lizard Wizard, ale jednak mają w sobie coś niepowtarzalnego i oryginalnego. Dobry wieczór raz jeszcze. Zaczęliśmy zespołem debiutującym i takich ekip będzie w dzisiejszej audycji całkiem sporo. Głównie skupimy się na nowościach z Polski, a zapewniam Państwa, że w ostatnich tygodniach pojawiło się mnóstwo ciekawych singli i albumów, więc materiału nam nie zabraknie. No to na początek podstawowe pytanie i tytuł audycji. Czy już Państwo słyszeli? Tym razem utwór Oczy zespołu Róża. Oczy piwne, życie dziwne. Jeden ze zwycięzców pierwszej edycji konkursu songwriterskiego imienia Romana Brylewskiego. Zespół Róża, za który odpowiedzialni są Małgorzata Pękala, Szymon Lechowicz i Kamil Chorodyniec. I to są twórcy znani z takich grup jak na przykład Enchanted Hunters, Soria Moria, Wilga, czy z warszawskiego kolektywu Polonia Disco, grającego w bardzo specyficznym klimacie. Z tego, co mi wiadomo, muzycy kończą właśnie pracę nad debiutancką płytą, która ukaże się jeszcze w tym roku, ale utwór Róża już można znaleźć na kompilacji Czekamy, Czekamy. I na tej kompilacji aż 13 kompozycji i 13 debiutantów, także warto przyjrzeć się całości, jeśli są Państwo poszukiwaczami nowych brzmień, a mam wrażenie, że takich słuchaczy tej audycji jest tutaj wielu. A skoro nowe brzmienia i nowe single, to ja teraz z przyjemnością podzielę się z Państwem nowym singlem Arka Kłusowskiego. To nie tak, że nikogo nie słucham. Jestem ósmym cudem świata, nastoletni kryzys bucha. To nie tak, chciałbym pewnie kroczyć, chciałbym te ambicje spłoszyć. Skradam się powoli, szukam tego, co mi szkodzi. Sprawy w swoje ręce biorę szybko, jak najprędzej. Że zjadłem rozumy, znam odpowiedź, zanim spytasz, zmrugnięć oczu, przyszłość czytam. To nie tak, chciałbym pewnie kroczyć, chciałbym te ambicje spłoszyć. Skradam się powoli, szukam tego, co mi szkodzi. Sprawy w swoje ręce biorę szybko, jak najprędzej. Będziesz kiedy idealny syn, narodowy okaz, wciąż na pokaz. Przepraszam, że zawiodłem tyle razy. Waliłem mosty, nie żywcie wciąż urazy. Młodość i błędy, rzucamy tu w nich pamięć. Nie żyje bal, nic dwa razy się nie zdarzy nam. Idealny syn. Utwór o tym, że właśnie idealnym nie da się być zawsze, nawet jeśli, a może właśnie szczególnie wtedy, gdy padamy ofiarą zbyt wygórowanych oczekiwań ze strony bliskich. Nie wiem, na ile to jest osobista opowieść Arka Kłusowskiego, a na ile kreacja, ale myślę, że jakąś część swojej historii wielu z nas może tutaj znaleźć. Pani Marta pisze, że słucha audycji wracając po ciężkim dniu do domu dopiero i pozdrawia wszystkich słuchających. Swoją obecność zaznaczyły też na przykład trzy panie Anie, pani Krystyna, pani Alina, pan Zbigniew, pan Paweł, Stefan. Jest Państwa bardzo dużo, co bardzo mnie cieszy. A jeżeli ktoś z Państwa też chciałby się czymś podzielić, a nie wie, jak się ze mną skontaktować, to informuję, że sprawa jest prosta. justyna.grabasz@polskieradio.pl to mój adres mailowy, na który można pisać. Jest też numer SMS 71335. SMS-y również czytam i czekam na Państwa wiadomości. myślisz nie tak, wręcz powiem nieśmiało. Aż się stało, powoli państwo zażywali swą woli. Bo amatorów monopoli nie mało, jest nie mało. Kropla kroplą w kropli chaos. I tak państwo owi się zachwiali na nogach. Kropla w kropli się przelało. A wszystko co słyszysz działo się nieopodal. Jeden z najbardziej zaskakujących duetów ostatnich tygodni. Zaskakujący chyba nawet dla samych twórców, bo podobno Ania Rusowicz, gdy usłyszała po raz pierwszy tę kompozycję, była przerażona i nie wiedziała, czy odnajdzie się w takiej nowoczesnej stylistyce. Ale jak słychać, doskonale dała sobie radę. Bibobit, Ania Rusowicz i Kropla. Taki tytuł nosi ten utwór i to jest kolejna odsłona projektu Estrada w sieci Duety. Jakiś czas temu w ramach tego projektu ukazał się na przykład utwór na teatralce Mariki i Enviego. Może mieli państwo okazję usłyszeć. Ja chyba też raz przynajmniej ten utwór na antenie prezentowałam. A skoro o duetach mowa, to mam dla państwa kolejny, ale nie ostatni jeszcze utwór, który do tej kategorii można zaliczyć. Czwarta 4:30 nad ranem poszukuję twoich wad. Całujesz jak Klimta obrazie, lecz to szare kolory ma. Czy chciałbym jak w niebie, ja nie wiem. Wystarczy mi tyle, co zawsze. Wysoki twój głos, on nieśmiela mnie wciąż. Wow. Gdy ciała mokną i rozmawiają niezawodnie. po śniegach leci to w lód i duszę się czekając pod nią, bo martwi jedynie to, że koszulę mokrą. Znowu jak w drogiej reklamie oczy cieszą się na znak, na słowa i podsumowania marnujemy swój cenny czas. I chociaż zaczynasz od zwierzeń, to w głowie te myśli co zawsze, a niski twój głos prowokuje mnie wciąż. Gdy ciało mokną i rozmawiają mnie za wolno, gdy na zegarze widzę piątą, piosenka o przelotnej relacji z perspektywy dwóch stron, mężczyzny i kobiety. Stach Bukowski i Kiwi, i to jest ten damsko-męski duet, a utwór, który przed chwilą państwo słyszeli, nosi tytuł Chłodno, choć paradoksalnie wzbudza całkiem sporo ciepłych emocji. Przeglądam wiadomości od państwa, również SMS-owe. Ktoś z państwa słusznie zauważył, że konkurs Roberta Brylewskiego, a ja wyskoczyłam z Romanem. Oczywiście czasem się zdarzają takie chochliki i przejęzyczenia, więc przepraszam za nie, no tak to czasem bywa. Pani Ewa pisze, że też słucha, ale z tego zasłuchania się nie przywitała. Dobrze, że zaległości nadrobione. Cały czas czekam na państwa wiadomości, a my wracamy do muzyki. Mieliśmy już dziś kilka nowości singlowych, ale trochę brakuje tych premier płytowych. Dlatego pomyślałam, że zaległości ponadrabiam i podzielę się z państwem fantastycznym albumem, na którym, przyznam szczerze, dość długo czekałam. Ale w końcu jest i spełnia chyba wszystkie oczekiwania. A mowa o płycie Dziękuję Króla. Się zadziało. I choć widzi ich to bardzo, to nie mogli oderwać oczu. Specjalnie wziąłem więcej, ale dla mnie i tak nie zostało. Specjalnie wziąłem więcej. Bardzo się podobało. Ty nie chcesz zapomnieć, ja nie chcę zamykać oczu. Mogliśmy uciekać, ale nic takiego się nie stało. Mogliśmy uciekać, ale w którym miejscu źle skręciliśmy? Skoro jesteśmy po złej stronie, za to pamiętam, o której dokładnie zwątpiliśmy. Ale nie myślałem, że to już koniec. W którym miejscu źle skręciliśmy? Skoro jesteśmy po złej stronie, za to pamiętam, o której dokładnie zwątpiliśmy. Ale nie myślałem, że to już koniec. Jak powiedziałeś, tak zrobiłem, wiem, trochę długo.

w nas światła jest. Niech reszta zwolna gaśnie. Każdą chwilą czuję, jak się zmieniam w ciebie. Raz ten zamęt szarpie nerwy, raz mi lepiej. Czy to normalne? Czy to normalne? Z dnia na dzień oszaleć tak, oszaleć tak. I ty. W nas światła jest. Niech reszta zwolna gaśnie. W świecie, którego nie ma, którego nie ma, w świecie, którego nie ma, w świecie, którego nie ma, w świecie, które. Którego nie ma. W świecie, którego nie ma. W świecie, którego nie ma. W świecie, które. Którego nie ma. No i można się po prostu rozpłynąć. Natalia Schroeder i Ralf Kamiński. W pięknym utworze Przypływy. Piosenka, do której tekst napisał tata Natalii. Ja mam wrażenie, że to w ogóle najciekawszy i najbardziej klimatyczny jej utwór do tej pory. Tak jakoś dość długo się nie do końca mogłam do jej twórczości przekonać, ale tutaj mam wrażenie, że brzmi jakoś dojrzalej niż zwykle. Słychać te wspaniałe emocje. I tak myślę, że po prostu nic dodać, nic ująć, tyle można powiedzieć. Szczególnie, że towarzystwo Ralfa wynosi ten utwór na jeszcze wyższy poziom. To taka kompozycja trochę do zapętlania, mam wrażenie. A skoro przypływy, to zostaniemy w takim morskim klimacie i posłuchamy kolejnej nowości. Tomasz Mrańca i Daniel Spaleniak w utworze The Sea. Kolejna kompozycja, przy której można powędrować myślami w jakąś magiczną przestrzeń i dać się porwać falom i muzyce. Trochę się rozmarzyłam, proszę Państwa, i właściwie mam taką cichą nadzieję, że Państwu również udzieliło się to rozmarzenie. Wracamy jeszcze na moment do debiutów i teraz coś, co można ładnie określić mianem psychodeliczny pop, lub jak sama ekipa o sobie mówi, psychopop. Fellow B i Lies. Thank you. psychopop prosto z Gdańska. Debiutująca grupa Fellow B i ich absolutnie pierwszy singiel, ale z nieoficjalnych informacji wynika, że ekipa szykuje płytę, więc zapewniam Państwa, że jeszcze nie raz ich utwory zagoszczą w audycji, czy już Państwo słyszeli. Niecałe 5 minut zostało do godziny 22. To oczywiście znaczy, że ja już muszę uciekać. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za to spotkanie. Audycję realizowała Alina Benke. Ja się nazywam Justyna Grabasz. A na koniec jeszcze jedna muzyczna nowość. The Black Keys i Crawling King Snake. Dziękuję Państwu za obecność. Do usłyszenia. Well, I'm a crawling king snake, crawl up on your door, crawl up to your window, crawl up on your door. I do anything I want to do, crawl up on your door, crawling king. Zapraszamy do reklamy. No, powiem ci, Barbara, że teraz w Media Expert jest naprawdę grubo. Jak to grubo, Marian? No, bardzo grubo. Przeceny XXL mają. Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład pralka parowa Electrolux. Teraz za jedyne 1290, taniej o 500 zł. Telewizor Smart LG 60 cali 4K. Teraz za jedyne 2222, taniej o 700 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Żegnamy reklamy.